الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. القران الكريم عظيم الشان دير بركات تي الله رب العزت طرفنا خاص کر باغی بندیان چیدی کتاب سرا تعلق ساتی مین ساتی و محبت او باغی بندی داس ایمان او داس یقین ساتی چیز مونگ دو دنیا و دا آخرت نجات و خلاص کامیابی او خوشحالی هر سو پدی کتاب کی دی. بغیر د دې کتاب نام زمونږ بل لار نشته ده، نه په دې دنیا کې او نه په آخرت کې، چې دا وی پوج باندې مونږ ته صحیح عزت حاصل شي، دا وی پوج باندې مونږ ته امن راشي. هغه ارس الله په دې کتاب کې بنکړی دی، راځه مکړی دی. قرآن کریم چې مونږ ته د قیامت احوال بیانوي، نو موږ دغه تعلیم راکوي او دا ترغیب راکوي چې ګوره اخلاصې بغیر د دین نه نشته. قیامت کې چې خلق ارمانونه کوي، افسوسونه کوي او چیغې وایي، یود المجرمو لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا. یو بنده چې دغسې دنیا نه تللی دی د قرآن نه خالی، چې سینه کې هیڅ نو، نو قیامت کې ورمان کوي چې رزنن د خپل نجات لپاره، د خپل ځان د بچاو لپاره ارس قربانو ما کزما زامنی نمی دی پکار، کزما خزی نمی دی پکار، کزما رونی نمی دی پکار، کزما ټول خاندان او قام قبیلې اجت میں وطنشت دے، بلکہ دا دنیا چی ٹول دا دا زما پزے باندے اللہ رب العزت واخلی و ماد اخلاص کی دا ہر سور کوم لیکن چیز خپل نجات حاصل کما. نو جواب دارا دی چی کل دا سے نشکے دے، ته په دې هیڅ شی باندې نجات نشي موندې، د الله د عذاب نه نشي خلاصې دي. که ارسومره مخلوقي او ته چې دې ټول زما ضمانت وکي، دې دې ټول زما سفارش وکي، او زه د اخلاص شم یواز. هر بنده به دا ارزو کوي او دا ارمان به کوي، لیکن خلاصې نشي حاصلې دي. هر بنده او خپل عمل خلاصي او عمل یادار چل رب العزت وی ما کتاب نازل کړی دی، دا سیده لکه د اسمان نه چې می او رسید وړاند کړی او مخلوق په طوفان کې گیر دی، په سیلاب کې گیر دی، او د خپل ځان د خلاصي لپاره ایس سزریا نشته دی، او دې رسید الله سواچی اللہ وی اخلاص بشی بچ بشی. کل کل قرآن کریم وی که او سڑے دا دی دنیا نا رخصتی گی نو دا موت پوخ کیم اغدا غوائی چما دا خپل مال او دولت او سچی پا دی دنیا کی دی دا خرج کلے ما باندے آسان شوے او دا ما دا مخنا دا تیار لر شوے. اللہ رب العزت وی ما تقبل منهم نشی قبل دے، ځکه قبل ذل والو چې اول تا د الله د کتاب سره تعلق پیدا کړی وي، په دې ځان پوه کړی وي، په دې د خپل عقیدې اصلاح کړی وي. چې تا ته اول آیات کې ویل شو چې اقرا الاولی، تا دې لپاره پیدا شوی بسم ربک کلمه وایا قرآن شروع کا، دستا صحیح قدم نه چکی دی خودو رستو جهر سم روخ رازی اگه با دیر دا خیر و برکتی تا دی قرآن پوجه بانده تبا دی دنیا کیم روخانه، تبا دی دنیا کیم عزت منده، تبا دی دنیا کیم برکتی، اللہ با دی پیس حالت کی نه رسوا کئی او آخرت خود خود خیستا دی التا خو بڑیر مخلوق تا پسی روان تغیید پارا بتد خلاصی خبره کے اللہ سره او اللہ بستا خبره قبلی ذکاقت علم دی چدو زمان دی کتاب قدر کرده دی اللذین آتے نام الكتابا یتلونو حق تلاوتی ہی پس ای تلاوت یا تلاوت کرده زمان دی کتاب قدر و عزت کرده نو زبانن د قدر و عزت کوم او چې د کوم خلقو قسمت خراب وو الله وی چې من اعرضان ذکری چې زما د ذکر نه او د قران نه مخړول په دنیا باندې مشغول شوه دي وخوت نشتا کډیر مینت و توکي چې ګوره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن د رمضان میاش را روانه ده تو دی قرآن لوخ ورکا ویورا کندر زیوم تو دی پاوری دو کی ثواب دی دا چی ذلت رازی نو اللہ دی پوجه باندی انسان پزل کی دا سی نور او رنا پیدا کی سی نوالا کلاو کی دا غستر کی رنا شی اگا پا دی پوشی چی دا زس کم دا حکم که بد کم دا زن را گیروم او کزن خلاسوم او بچ کم دا فائدہ ده پکې تمون د استادانو چې کوم مشر شیخو حسین علی رحمت الله علیه هغه ته یو جټ سړی ویناستو بس ارواح بناستو حزیزه بنا هغه چې ډوډۍ لوتو بیا و هغه نه طالبانو په پارسو کې کاری کنا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی وزلت نمونگ تا پوسو کو چتا ناست نستاد ناست سمت لب دے تالق اسا دردی نا نتبا قرآن نپوئی گی ناخر ستا سمت لب دے وصلی جی دمرا پابندی کئی کنا نو یغمونگ تا ہوئی چتا پی دورا پوشم چتا سو پی دورا نپوئی گئی نوی مونگ تا شیخ ہوئی چه بس نور تا پوستی مکاوئی زکر دا دیر قیمتی خبر آسی نچی روز طور پسی بلسو ہوئی پی دمرا پوشم چه تاسو پی دمرا نئے پوشم نو اگا پو ازگاو کنا چه قرآن سرمینا محبتا و لگاو پیدا شو داگا دنیا نارس اللہ سوین دلو او خیرباد ورطاوئی قرآن تناستو نو اصل پوی خدا دا کنا چستا دا قرآن سره مینه و محبت پیدا شي. ملاوی چه اغا بدبخت و بدقسمت چه اغی پدیمی اشکی هم سم نشو او قرآن وانوری دو او دا قرآن درستا و دا قرآن مجلست حاضری و نکڑا نفین لہو معیشتا زنکن دنیا کی بیمجون سخت او تنگی او نحشرو یوم القیامت اعما او قیامت کې جپاسی نړون به ګورم دی وی چې الله زه روغ موټو ما دا وزول لرون شو ما الله وو ته سبب خو یې چې زکه چې ستا اصل سترګې ستا اصل بینایي د سترګو رڼا غو قران تا دا رنجنو پوری کړی کدا دې پوری کړی و نن په دنیا کې نړان دی دی کنه او تا دا قرآن رانجنو دی پوری کلی نزکا ملون پاسولی چه تا تا پتاو لگی چسترګي خدا سترګي ندي هغه نور دي چې هغه ته د زړه سترګي وي اپ قرآن سره بینا کی کنا نو ډیر وخت باندې دا چې وي او الله رب العزت به هم دا جواب ضرور کوي ولا چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها تاسو زما آیاتونه راغلیو خود ته پته وا جمعات ته معلومو او ټاپو ته معلومو او کذالک الیوم فنسیتها تار سیر کلو تاوی دا مولانو کار دے استادانو کار دے مونگ تا دورا وقت کم زی دے زان دے پاو زورا باندے حلاک کو نو کذالک الیوم تنسا ننم تپریخو دے شوی داغسی ستا تا پوس نشی کے دے کارا کند کے حلاک شو خوا اللہ رب العزت دا قرآن زمونگ دا پاری او دمرا لوی نعمت را لے گلے دے چې زمونگ پی ام دنیا جوڑی گی ام پی آخرت جوڑی گی مون په دې دنیا د ذلت نه بچ کیږو د آخرت د عذاب نه بچ کیږو دا څومره لوی خوشحالي ده چې الله رب العزت هر ځای وي چې هدوم او بشرا هدوم او بشرا دا قران هدایت ته دا خوشحالي ده نن ته رحمان دی په کور باندې څومره لوی خوشحالي ده الله دې دا خوشحالي ده هر چا په کور راولي او الله دې هر چا کور کې دا رڼا راولي پلګه خواره مهنت باندې د کور نه مدرسه جوړ شي چې خلک پاغي کې د قران نه خبريږي نو د هر څه نه خبريږي د خپل ایمان نه د خپل عمل نه د خپل طریقې نه او د هغه کور نه هغه مخکني او رسمي ریواجی کارونه او د شیطانۍ گمراهي هغه اسباب څخه نه لول شي او د قران نور او رڼا پکې راشي د دې نه لوي خوشحالي کومه کې دی شي نو دعا کو چې الله رب العزت دې موږ ته تر مرګ پورې نصیب کړي الله دې موږ باندې د دنیا داسې انقلاب نه راولي چې موږ نه به الله کتاب پاتې شي او الله رب العزت دې زموږ لوی او واړو قران باندې مېن کړي الله یې زړونو کې دا شوق او محبت پیدا کړي په اخر دعوانا نه